بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اس بات کی خواہش کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوری کائنات سے زیادہ نیک بن جاؤں. آپ نے فرمایا بن سکتے ہو. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ مسجد میں داخل ہو جاؤ اور دروازہ بند کر لو اور مرتے دم تک تم نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے، بس سجدے میں پڑے رہو. حالانکہ مسجد جانا اور سجدہ کرنا بہت عظیم کام ہے. آپ نے لفظ کیا بولے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑھ کے کوئی متقی نہیں بن سکتا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا سے امیر بھی بن جاؤں. آپ نے فرمایا بن سکتے ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں تم چلتے جاؤ اور آپ کے پاؤں کے نیچے سونا ہی بنتا جائے، یہ نہیں فرمایا. آپ نے لفظ کیا استعمال کیے؟ وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، رب تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم کائنات میں سب سے بڑے امیر اور غنی بن جاؤ گے. اور اسی لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علیہ، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت اس میں ہے کہ میرے مالک نے میرے بارے میں فیصلہ کیا کیا ہے، وہ بہت خوب جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کا فیصلہ ہی میرے لیے سب سے خوبصورت فیصلہ ہے.